الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. Shukurani zote kamilifu za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na sala na salam zimwendee mbora wa viumbe, mtume wetu Muhammad. Yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Ibadallah. فإن هدي السلف في الكف عما لا يعنيهم ومحاسبة أنفسهم في ذلك معروف ومحفوظ. بلا شك ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa tabia za waliotutangulia kuanzia mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba zake na wanafunzi wa maswahaba wote kwa ujumla, miongoni mwa tabia zao njema ilikuwa ni wao kujishughulisha na mambo yanayowahusu yasiyowahusu wamekuwa wakiachana nayo, wamekuwa wakiaweka mbali, tofauti na zama zetu hizi za kileo. Leo watu tunajishughulisha na harakati ambazo hazina alaka na sisi. Leo sisi tunajishughulisha na kufuatilia maisha ya mtu. Leo sisi tunajishughulisha na kuingia kwenda kujua kila kitu jinsi mtu alivyo na kumpekua na kuweza kumchambua jinsi alivyo. Hatujafunza haya, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Miongoni mwa tabia njema za Uislamu wa mtu ni kuachana na yale yasiyomhusu. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi na akaihasanisha Imam Nawawi rahimahullah. Bila shaka ndugu zangu wa Kiislamu, ukitaka kujua kwamba Uislamu wako wewe umekamilika, Uislamu wako wewe umependeza, Uislamu wako wewe umekuwa mzuri, basi chunguza kwamba maisha unayoyaishi wewe haufuatilii mambo ya watu, hauikai na kuwasema watu, hauikai na kuwachunguza watu yale wanayoyafanya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muislam bora ni yule ambaye waislamu wenzake wanasalimika kutokana na ndimi zao au kutokana na ulimi wake na kadhalika kutokana na mkono wake. Wewe si wa kuikaa unamsema muislamu mwenzako na fulani ni kadha wa kadha, na fulani ni hivi na hivi, fulani naona kanunua gari jipya, fulani naona kanunua nyumba mpya, yale yote yasikushtui, ni mkopo kachukua, yanakuhusu wewe, muache hivyo hivyo jinsi alivyo. Kuwa na tabia njema ewe muislamu, usiwi na tabia ya kuingia ndani ya maisha ya mwenzako. Hatujafunzwa hayo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Anasema mwanachuoni الحسن البصري رحمه الله علامة إعراض الله عن العبد miongoni mwa alama za Allah kumtupilia mja, Allah kumwacha mja wake hivyo hivyo, kutokumjali, kumwachilia huko alipo, ayajala shughulahu fima la yaanihi. Ni wakati mtu atajishughulisha na mambo yasiyomhusu, mtu atajishughulisha na kufuatilia tabia za watu, mtu anajishughulisha na kuchunguza maisha ya mwenzake yakoaje, mtu huyu aelewe kwamba Allah kamtupilia mbali, Allah ajishughulishi naye, huyu mtu yuko katika hasara bila shaka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad khalaqna al-insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu, tumemuumba mwanadamu na tunajua kile anachokifikiria ndani ya nafsi yake, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, na sisi tuko karibu yake kuliko hata mshipa wa shingoni. Allah anasema sisi tuko karibu yake zaidi. Idh yatalaqa al-mutalaqiyani 'ani al-yamini wa 'ani shimali qa'id, pindi wanapokuja wenye kumpokea wale wa malaika, wakati mwanadamu hata akitaka kukata roho pana wa malaika wawili wako karibu yake, mmoja yuko upande wa kuume na mwingine yuko upande wa kusoto. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, mwanadamu mdomo hautamki neno lolote isipokuwa uko na walinzi, uko na wamalaika wanaoandika. Wewe umeika kwenye genge lako la kahawa, utesi ni wako. Umeika unasengenyana, elewa kwamba kuna wamalaika wako spisho kwa ajili ya kuandika kila unachokisema. Kila unapomsema mwanadamu mwenzako, wamalaika wanaandika. Siku ya kiyama utakuja kulikuta hilo kwenye kitabu chako. Bila shaka Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu amemuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hivi sisi siku ya kiyama tutahukumiwa kwa yale mambo ambayo tunazungumza, mambo ambayo tunaika tuko tunasema, tutahukumiwa kwa hayo siku ya kiyama. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, sakilatika ummuka ya Muadh, mama yako akukose ewe Muadh, wa hal yakubun nas fi an-nar ala wujuhihim au manakhirihim, hivi unadhani kwamba watu siku ya kiyama watatupwa ndani ya moto kwa kupitia uso zao au kupitia tundu za mapua zao? Sio hivyo, illa hasaida alsinatihim, isipokuwa watu wataingizwa motoni kupitia yale waliyovuna kwenye ndimi zao. Jinsi watu mliika mnasengenyana, watu mliika mnatetana, mnaika mnasema mambo ya watu, maisha ya watu, elewa kwamba siku ya kiyama yatakuwa ni sababu ya wewe kuingia ndani ya moto wa jahannama. Na inafahamika kwamba miongoni mwa sharti za mtu kuomba msamaha kwa Allah, kama ni haki umechukua kwa mtu, nenda utekeleze kwanza haki yake, kisha urudi kwenda kuomba msamaha kwa Allah. Kama pana mtu uliwahi kumteta, pana mtu uliwahi kumsema vibaya, nenda ukamwombe msamaha. Akisha kusamehe, rudi kwa Allah, muombe na Allah msamaha. La sivyo, siku ya kiyama utafungua kesi baina yako wewe na yule mtu uliyomsema. Haya ndiyo mafunzo tuliyofundishwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, hivi wanadhani kwamba sisi hatujui siri zao wanazozizungumza na mambo yao wanayonong'onezana wao kwa wao? Bala, hapana, yote tunayasikia, yote wanayozungumza wanadamu tunayafahamu. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, na wajumbe wetu wa malaika wako karibu ya wanadamu, wao wanaandika. Jinsi unavyokuwa unajishughulisha na maisha ya mtu, anaandika. Wa malaika wanaandika. Unashindwa kuendelea mbele katika maisha yako wewe, unakaa uko na msema tu mtu fulani, huyu fulani amisozesha, huyu fulani kazaliwa nje ya ndoa, huyu fulani kadha wa kadha. Wewe yanakuhusu nini? Shughulika na maisha yako, jenga maisha yako, tengeneza akhera yako. Si ajabu kakutana watu kama hao, hata alhamdu kuisoma ni shida. Anajishughulisha kuwasema watu, pahala pa kujishughulisha kwenda kuisoma dini yake aijue, anaikalia tu ni utesi. Wapi tunakwenda ndugu zangu wa Kiislamu? Bila shaka tumeangamia. Hakuna tunapokwenda, na ikiwa kwamba tutakwenda na mfumo kama huu, bila shaka ni hasara ambayo tunaoipata kuanzia hapa duniani mpaka kesho akhera. Allah tuweke mbali na tabia chafu kama hii ya kujishughulisha na maisha ya watu, ya kujishughulisha na mambo yasiyotuhusu. Allah tuweke karibu na watu wema. Ashukuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe, mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Islam, tabia ya kujishughulisha na mambo yasiyokuhusu, tabia kujishughulisha na maisha ya mtu, hayo mambo ni tabia chafu, ni tabia ambayo haipendwi na Uislamu. Mtume kakataza kitu kama hicho. Wema waliotutangulia wamekataza tabia chafu kama hizo. Yafaa watu tuonye tabia nzuri, watu tusifike vizuri, usi wenye kuikao na wasengenya watu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama takunu fi sha'anin wama tatlu minhu min Qur'an, hakuna jambo lolote ambalo utakuwa ndanimo au Qur'ani mtakayosoma sehemu yoyote mtakaposoma ndani ya Qur'ani, wala ta'amaluna min amalin, wala hakuna kitu chochote mtakachokitenda illa kunna alaikum shuhuda, isipokuwa sisi tuko mashahidi, tunashuhudia chochote mnachokifanya, lote utakalolisema, utakalotenda, Allah analishuhudia, Allah analiona, Allah analisikia. Idh tufiduna fihi, pindi mnapokuwa mko mnajishughulisha na maisha ya watu, mnajishughulisha na kuwasema watu, mnajishughulisha na tabia za watu, mnashindwa kufanya maisha yenu, eleweni kwamba Allah ni shahidi kwa yote hamnayofanya. Wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa, na elewa ya kwamba hakuna jambo lolote linalofichikamana kwa Allah, sawa liwe ni lidogo kwenye ardhi hii au ndani ya mbingu, wala asghar min dhalika wala akbar, sawa liwe lidogo au liwe likubwa, ila fi kitabin mubin, isipokuwa jambo hilo limeandikwa kwenye kitabu kilichokuwa wazi. Na kesho siku ya kiyama utafunuliwa kitabu chako na utaoneshwa yote ulikuwa ukiyafanya, utaoneshwa yote ulikuwa ukiyatenda. Anasema Amr ibn Qais al-Mallai rahimahullah, marra rajulun bi Luqman wan nas 'indahu, mtu mmoja amepita mbele ya Luqman al-Hakim rahimahullah. Huyu Luqman alikuwa yuko na watu karibu yake, pembezoni mwake palikuwepo watu wengine. Faqala lahu, huyu mtu aliyepita akamwambia Luqman, alasta 'abda bani fulan, hivi wewe sio katika kizazi cha mtu fulani? Qala bala, akamwambia ndio. Yule jamaa akamwambia tena, fama balagaka bika ma ara, ni kitu gani kimekufikisha katika daraja hii ninayokuona eko, katika cheo hiki ninachokuona kwacho? Qala Luqman akasema, sidqul hadithi, nimekuwa mkweli wa mazungumzo, ninapoongea ninaongea ni maneno ya ukweli. Watulu sukuti amma la yaanini, na nimekuwa nikikaa kimya sana na kwa yale mambo yasiyonihusu nilikuwa natazamisha macho. Leo angalia, kidogo tu ukisikia fujo hapo nje, mtu kisha kimbia kwenda kutazama, mke na mme wameshwana, unachokonoa, unataka ujue wamekufa kitu gani, ili upate takayokwenda kuzungumza kwenye genge la kahawa, ili upate takayokwenda kuzungumza kwenye vikao huko, wenye kwenda kwenye vichen party, kwenye vichendawa. Wapi tunakwenda Waislamu? Bila shaka hizi ni tabia chafu, hizi si tabia za Uislamu, hatujafunzwa hizi tabia. Anasema Imamu Shafi'i rahimahullah, salatatun tazidu fil aqli, mambo matatu yanazidi kwenye akili ya mtu. Mambo matatu ukiwa nayo, pana kitu fulani kinaongezeka kwenye akili yako. Jambo la kwanza akasema, mujalasatul ulamai, kuikana wasomi, kuwa karibu na wasomi, pana kitu kitaongezeka kwenye akili yako. Wa mujalasatus salihina, na kukana watu wema, pana kitu kitaongezeka kwenye akili yako. Watarkul kalami fima la yaani, na kuacha kuzungumza yale yasiyokuhusu, utaongezeka kitu kwenye akili yako. Kinyume chake sasa, mambo matatu yanapunguza akili, mambo matatu yanapunguza akili za mtu. Jambo la kwanza, kukana wajinga, kukana wasiokuwa wasomi, na utakuwa mjinga kama wao, na kukana watu waovu, na wewe pia utakuwa muovu kama wao, na kujishughulisha na mambo yasiyo kuhusu, akili zako zitapunguka, utashindwa kuwa na fikra za maendeleo, nafsi itakuuma, husda utakuwa nayo, chuki utakuwa nayo. Tengeneza maisha yako. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i ala amrihim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika yale mengi ambayo watu wanakaa wakizungumza, watu wanakaa wakinongonezana, ni shari tupu ambayo watu wamo ndanimo, ni makosa matupu ambayo watu wanaishi ndanimo. Illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa wale ambao watakaozungumza kwa kuamrishana kutoa sadaqa, au ma'rufin, au wakaamrishana kutenda jambo jema, au islahin baina nnas, au kutengeneza baina ya watu. Watu wamegombana, wewe ukakwenda kuwapatanisha, hawa ndio watu bora. Lakini sisi leo kunongonezana kwetu, tunakuja kubomoa, ni kukatu tuko tunazungumzia maisha ya mtu, mwanzo wa kikao hadi mwisho wa kikao tuko tunamzungumza tu fulani, tunamzungumza fulani. Ya subhanallah, wapi tunaendelea? Wallahi tunashindwa kuendelea kwa sababu ya kutazama maisha ya wengine. Hatutazama tutazame maisha yetu. Ndio maana tunarudi nyuma. Anasema mwanachuoni mmoja, Sahal ibn Abdullah at-Tusattiri rahimahullah, man takallama fi ma la ya'nihi hurima as-sidqu, yule ambaye atakayezungumza mambo yasiyomhusu, atakayeingia katika maisha ya watu, bila shaka mtu huyu atanyimwa ukweli. Asili ya watu wenye kujishughulisha na tabia za watu, watu wenye kujishughulisha na maisha ya watu, asili yao 99% wanakuwaga ni waongo, asili yao wanakuwaga ni wanafiki, ni wenye kuzungumza habari wanaweka yemo ndani mwana za uongo. Kwa nini? Kwa sababu wamejishughulisha na tabia mbovu, tabia ya mambo ya kuchunguza mambo yasiyomhusu. Hivyo hivyo akasema mwingine mwanachuoni anaitwa Ma'rufun, kalamu al-abdi fi ma la ya'ni khudlan min Allah azza wa jalla, mtu kujishughulisha na mambo yasiyomhusu ni sababu ya kuikosa nusra yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe una tabia ya kutazama maisha ya watu, unayachunguza, unakaa kwenye magenge na kuanza kuwazungumza watu fulani, elewa ya kwamba utakapopatwa na matatizo Allah atakutupilia, Allah hatokunusuru chochote. Kwa nini Allah anaacha kukunusuru? Kwa sababu umejishughulisha na yasiyokuhusu, umejishughulisha na maisha ya watu, umejishughulisha na kuwasema watu vibaya, umejishughulisha na kuwasengenya watu, ndio maana Allah anakutupilia, kwa sababu wewe umechafuka, wewe ni mchafu, haufai hata kwenye jamii yetu, Allah anakutupilia mbali. Imepokelewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akisema, alistihya'u min Allah an tahfadha ar-ra'sa wa bima hawa, mtu ambaye anamwonea Allah aibu. Kama kweli wewe uko na aibu na Allah, an tahfadha ar-ra'sa wa bima hawa, hifadhi kichwa chako na yote yaliyopo kwenye kichwa chako, hifadhi masikio yako usisikilize yasiyokuhusu, hifadhi ndimi yako usizungumzie yasiyokuhusu, kadhalika macho yako yahifadhi usitizame yasiyokuhusu, wa tahfadha al-batna wa ma awa wa ma waa, na uhifadhi tumbo lako na yote ambayo yanakwenda sambamba na tumbo, mambo ya shahwa, usiingie katika uzinifu, usiingie katika kula haramu. Haya yote kama unamwonea Allah aibu, basi usifanye jambo hata limoja. Waltadhkuril mauta walbila, na wikao ukikumbuka kifo na matatizo, kwamba leo upo, kesho utafariki. Ikiwa wewe utafariki hali ya kuwa unajishughulisha na maisha ya watu, kesho utajibia nini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Faman fa'ala dhalika, ambaye atakayejishughulisha na Allah, akajishughulisha na dini ya Allah, akajiweka mbali na heshima za watu, akajiweka mbali na maisha ya watu, faqad istahya min Allah haqqal haya, huyo mtu bila shaka anakuwa amemwonea Allah aibu, anakuwa amemwonea Allah aibu kuliko kumwonea aibu. Kinyume chake sasa, wewe ukijiona kwamba umejishughulisha na mambo ya utesi, umejishughulisha na kwenda kutizama yasiyokuhusu, umejishughulisha na kwenda kusikiliza yasiyokuhusu, elewa kwamba wewe hauna aibu, hauna aibu mbele ya Allah. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, miongoni mwa maneno ambayo watu wamidiriki yaliyotangulia kwa mitume wa kabla, ikiwa kwamba wewe hauna aibu, fanya utakalo. Na ndivyo hivyo gisi vilivyo, wewe kama hauna aibu endelea kuwasengenya watu, wewe kama hauna aibu endelea kukaa kwenye magenge ukifuatilia maisha ya watu na kuwachunguza, huyu mtu anaishije, kwake anakula nini, watoto wake wote ni ndani ya ndoa au pamoja watoto wa nje ya ndoa, endelea hiyo shughuli. Kama unajua hauna aibu na Allah, endelea kufanya hiyo shughuli, na kesho siku ya kiyama utasamba na ule mtu ambaye ulikuwa ukimfuatilia kunako maisha yake. Tayarisha majibu utakayompatia Allah siku ya kiyama. Tunamwomba Allah atuweke mbali na tabia chafu kama hizi. Tunamwomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wema. Tunamwomba Allah tupatie mwisho mwema. Tunamwomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu watakaokuwa ndani ya pepo ya Firdausi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.